bağışla sevgilini amenti dağına kılmış fırlaşı veçveçler. Slavati Hristo sıdmı sevdana dışta nasa slavatiya. Cel ce-a înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate, macetare, ale Sfinților, Slaviților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfintei Teodora din Alexandria, cuviosului Eufrosin, a Sfântului Glicherie Mărturisitor, Sfântul Ioan Maximovic și a celor împreună cu dânșa, cărora pomenirea o săvârșim ale celui încrosin, Sfântului nostru Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților Dreților Dumnezeu și Părinții Achim și Ana și Fântele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne, să se lipsească Dumnezeu nostru, minește-ne pre noi. Iubiților credincioși, cuvântul de astăzi, al pildei de astăzi, se leagă foarte bine ca o continuare a pildei de duminica trecută. Fiindcă personajele sunt aceleași, scenele groaznice sunt aceleași. Și ca atare, cred că ar trebui să întregim cuvântul de duminica trecută astăzi. Dacă duminica trecută am văzut pe acel împărat care a sădit vie și a aranjat-o așa ca un gospodar pentru a culege rod, iată că în final lucrătorii viei l-au ucis pe fiul împăratului, a stăpânului. Astăzi îl vedem pe împărat făcând nuntă fiului său. În bunătatea lui dumnezeiască, iată că trimite la cei care meritau ca să fie chemați la nuntă. Și aceia nevenind, sunt lepădați și apoi trimițând alte slugi și acelea să le apădă. Și mai mult decât atâta, îi și ucid pe unele din slugi. Deci vedem pe împărat cum, mâniindu-se, trimite și zdrobește cetatea arzând-o, iar pe ucigași cu smerul lor. Apoi, trimițând alte slugi la răspântiile drumurilor, sau cum spun în alt evanghelist, pe subgarduri, în locuri marginalizate ale societății, aduceți-i pe toți la nuntă. Lucru care, făcându-se, iată că momentul când a intrat împăratul, a văzut pe un oarecarele care nu avea haină de nuntă. Și neavând haină de nuntă, l-a scos afară, dar nu doar depărtându-l, ci cu mare poruncă legați-l de mâini și de picioare și aruncați-l în focul veșnic. Deci, dragilor credincioși, pildă usturătoare și personajele de aici cred că ne întrituiesc să fim și noi. Cum ați auzit și din cuvântul de la strană, alt împărat decât Dumnezeu nu este. Nunta fiului său și chemarea la această nuntă, care este o ceremonie, este împărăția veșnică și chemarea tuturor oamenilor. Fiul său cel iubit, iată-l că ucigându-l duminica trecută, că a venit ca să ia rodul viei, acum Tatăl Ceresc îi face nuntă. Nunta nu este alta decât învierea Domnului nostru Iisus Hristos. fiindcă la nuntă întotdeauna este veselie. Și la această veselie erau chemați iudeii. Dar fiindcă au fost chemați prin Moise, prin Aron și prin toți ceilalți proroci ai timpului antic, iată ei refuzând, Dumnezeu i-a pierdut pe fiecare după cum a meritat. A trimis împăratul alte slugi, deci după cei ce au pierit în pământul Egiptului sau în drum spre pământul făgăduinței, au trimis pe sfinții proroci. Și vedem cum fiecare întoarce spatele. Ba mai mult decât atâta, se găsesc acei îndrăznesc care îi ucid. Și într-adevăr, pe proroci, pe toți i-au ucis iudeii. Deci iată că venind sfinții apostoli, după învierea Domnului nostru Iisus Hristos, care sunt alte slugi, și mergând în lume, îi găsește pe cei de la răspântiile drumurilor care mergeau în rătăcirile idolatre, care mergeau în dumnezei străini, îi găsește pe cei de sub garduri, îi găsește pe cei din șanțuri, care nu erau altceva decât oamenii rău famați ai societății. Pe aceștia invitându-i sfinții apostoli, invitându-i ceilalți propovăduitori ai împărăției lui Dumnezeu de după sfinții apostoli și această invitație până în zilele noastre, nu numai că au venit cu drag, ci se îmbulzeau venind. Dar vedem că venind la masă și așezându-se și așteptând pe împărat, când îi găsește cu ochiul său de împărat, unul îl vedem că este cu haină care nu era de nuntă. Acesta care nu avea haină de nuntă și era de necinste pentru această ceremonie, nu sunt alții decât oamenii care călătoresc pe confesiuni străine Fiului lui Dumnezeu, acestui nuntaș. Vom explicita mai în amănunțime și mai ales pentru zilele noastre cine este acesta care este invitat și este aruncat în focul veșnic. Nunta Fiului Împăratului nu este altceva decât logodirea lui Iisus Hristos cu mireasa care este biserica cea din păgâni. Nuntașii deci suntem cei care ne-au găsit cuvântul lui Dumnezeu în răspântiile drumurilor. Fiindcă după cum am văzut duminica trecută, în lume exista poporul iudeu și restul lumii idolatre. Deci cei de la răspântii, aceia erau, printre care și noi am fost idolatri. Dar auzind cuvântul lui Dumnezeu, intrând în inimile noastre, l-am văzut că acesta este ziditorul cerului și al pământului și am umplut mesele, locurile acelora care, știind cine este împăratul și fiul împăratului, a refuzat. Coborându-ne la noi în societate sau în eurile noastre, vedem că jignire mai mare ca să ți-o aducă cineva nu este decât cineva care este invitat să-ți refuze darul. Închipuiți-vă dumneavoastră Dumnezeu, care este ziditorul și țiitorul întregii lumi, inclusiv al nostru. Făcând nuntă, adică invitându-ne la împărăția sa care este veșnică, cât de jignit rămâne pentru faptul că noi refuzăm. și refuzam din diferite motive. Nu pot să vin, cum am văzut în altă evanghelie, că țarina am. Nu pot să vin la nuntă, Doamne, că femeie mi-am luat. Nu pot să vin că 5 perechi de boi am și mă duc să-i încerc. Deci, din aproape în aproape, ne găsim că cei invitați, de exemplu, la nunta de astăzi, care este învierea Domnului nostru Iisus Hristos, am refuzat. Câțiva ne-am întâlnit aici și am dat curs chemării împăratului. Dar ceilalți unde sunt? Oare nu sunt fiecare, având începători ai treburilor lor, cei din Evanghelie, că țarina simbolizează grijile lumii? Câți nu aleargă besmetici după afacere astăzi și își aranjează cursul săptămânii viitoare? Câți nu și-au luat femeia astăzi? Și vă las în mintea și experiența dumneavoastră. Câți nu și-au luat 5 perechi de voi și încearcă astăzi? Deci iată reactualizarea pildei în zilele noastre. Ba mai mult decât atât, cel care cheamă, iată că este șicnit, sau cine știe pe unde, prin alte părți ale pământului, împlinind porunca împăratului de slugă și chemător la nuntă, poate este ucis, cum s-au întâmplat de atâtea ori. Iubiților credincioși, ca să concretizez mai profund această pildă, mă voi limita la două întâmplări care le-am cunoscut chiar eu aici în București. Îmi amintesc de doi bătrâni care, neavând copii, au înfiat o fată de la orfelinat. În dorul copiilor, iată că i-au făcut toate mofturile, au crescut-o în puf, nu altceva, până când a ajuns și la facultate și o purta. Dar vedeți, dacă omul-i tot om îndărătnic, cum nimeni nu-l împlinește sub soare din zidirile lui Dumnezeu, atâta durere putea să aducă acelor doi bătrâni, încât că i-a trimis chiar și în moarte. Atâta indiferență, atâta indolență, atâta nerespect ce au putut să aibă acea ființă pentru cei doi bătrâni, care nu-i cerea absolut nimic, încât că în una din zile bătrâna a făcut infarct de supărare și a murit. Și am prins-o în ultimul moment când îmi spunea: părinte, nimic nu-i cer, până și pensiile noastre îi dăm ca să meargă la facultate, că e fata noastră. Dar nici măcar bună ziua, de două săptămâni vine în casă, mănâncă și pleacă și nici măcar bună ziua. Un alt caz, asemănător, înfiază un băiat. Ajungând la pubertate, s-a înhăitat, că nu pot să spun altfel, cu niște fii de colonei din poliție și au început să nu le mai ajungă banii. Vieții oameni își strângeau banii, cine știe pe unde puteau. Dar îi spărgea mereu casa. De 5 ori și-a mutat casa, lepădându-l pe el, și a găsit unde. Și a venit și a prădat-o. Și în această scârbă au murit amândoi. Deci dacă pildele care le folosim poate credem că au fost alți oameni, iată asemănarea acelora de demult cu aceștia de astăzi. Și câte sunt de genul acesta? Dar stăm să ne gândim, oare tu care ai fost crescut de mic și îngrijit și în cea mai mare protecție, nici măcar umilul respect să-l aduci? Deci iată-l pe Dumnezeu pus în fațetele oamenilor. Vedeți dumneavoastră că Dumnezeu se personifică în pildele sale când om arătându-se ca un om după cum oamenii sunt cei din Sfânta Scriptură, care spune: voi ca niște Dumnezeu sunteți și ca niște oameni muriți. Deci se coboară la omul din tine care este atât de îndărătnic și vine ca să-ți arate cuvântul său ca un om. Se arată ca un Dumnezeu pentru cei care sunt ca niște Dumnezei în faptele lor. Sau în alte contexte ale Bibliei, pozează ca un leu, ca un pardos, ca un urs, după cum omul se coboară în regnul animal. Că este leu care curând pradă, deci pradă pe fiarele junglei care sunt tot oamenii. În faptele lor sunt asemănători animalelor sălbatice care sfâșie fără milă. Oare ce vină stăm și ne gândim are acest împărat, care dacă ți-a dat via și tu să o privești, tu să o îngrijești și faci o cotă aparte cu împăratul din rodul ei, iar tu nu numai că nu-i dai rodul, ci și ucizi pe cei care sunt primiși să ia rod. Și mai mult decât atât, sfidându-l pe stăpânul viei, îi ucizi și moștenitorul. Zicând în mintea ta, veniți să moștenim jertfeinicul lui Dumnezeu. Sau în alt context, să nu se mai pomenească numele lui Dumnezeu pe pământ. Deci, oare când va veni stăpânul viei? Oare când va veni fiului care astăzi are nuntă pe tine ce pasie? Dar întrituiește astăzi pentru venirea din Vechiul Testament și din Noul Testament. Când spune veniți la masă, la nuntă, că juncii sunt grași, se referă la cei din Vechiul Testament, că jertfa era din animale și se aduceau pe altarul de jertfă cele mai bune și mai grase animale, în semn de respect pentru Dumnezeu. Iar când spune că pâinile sunt îngrășate, se referă la pâinea și vinul care se jertfește pe jertfelnicul altarelor de astăzi. Deci la cei din Noul Testament, dacă aceia de demult care l-au ucis pe fiul stăpânului viei s-au împărtășit de moarte năprasnică și de arderea cetății, ceea ce s-a întâmplat cu Ierusalimul antic, iată că pentru aceștia să nu credeți că nu va fi mai rău. Venind la timpurile actuale, ne uităm cum oamenii într-adevăr se adună tot împotriva Fiului care astăzi are nuntă, Fiului Dumnezeu. În așa hal au început să-L blameze pe Iisus Hristos, pe Maica Domnului și pe toți sfinții, neajungând la El să-L omoare. Nu le-a rămas decât să-i blameze în ultimul hal posibil, cei care sunt chemați la nuntă. Și chemați la nuntă sunt toți cei ce se laudă că sunt creștini în numele lui Iisus Hristos, chipurile Dumnezeul lor, în El se mântuiesc. Dar aceștia sunt aceia care vin chemați de apostoli și de învățăturile Sfinților Părinți, intră la masă și avertizează Tatăl Ceresc și Fiul Său, că dacă nu ai haină de nuntă, degeaba intri, fiindcă sentința nu o ai doar să te scoată afară, ci legat de mâini și de picioare și aruncat în focul veșnic, unde este scrâșnirea dinților. Deci aceștia care nu au haină de nuntă îi îngrituiesc pe cei care se laudă ca o credință, dar nu este credința curată. Sau pe cei care au credință curată, dar faptele sunt moarte. Deci așa să înțelegem pe acela care este scos. Că putea să spună evanghelistul în pilda de astăzi, era efectiv scos de la nuntă, se închidea ușa și nunta petrecere avea loc, cumpăratul. Dar vedem că îl leagă de mâini și de picioare și dă o sânda pentru veșnicie. Deci fără numai că este ceasul judecății lui Iisus Hristos. Toți ne înghesuim când suntem chemați. Mulți se înghesuie când știu slava preotului sau arhereului. Sau mai ales când știe că numele lui Iisus Hristos, cine știe ce darul va căpăta. Și pozează în felul acesta că este chemat la nuntă. Dar vedeți dumneavoastră când vine ceasul necruțător al judecății, se face judecata nu după cum te-a judecat cel ce te-a chemat, ci după stăpânul nunții, după stăpânul împărăției lui Dumnezeu. Deci, dragilor credincioși, acum în veacul acesta, atât de nebun aș putea să spun, tare multă lume simțind barda la rădăcina pomului, se erijează cumva într-o confesiune în Iisus Hristos, doar mă voi lipi și eu de împărăția lui Dumnezeu sau de masa împăratului. Și vedeți că cei ce l-au ucis pe Hristos, pe stăpânul viei, văzând războiul pierdut, au semănat atâtea și atâtea confesiuni străine drepte credințe, îmbrăcând nu în haină de nuntă, ci în haină falsă, pe cei ce aderă la așa ceva. Dacă am început duminica trecută cu niște exemplificări de genul acesta, m-am gândit să continui și săptămâna duminica aceasta ca să vedeți oamenii în ce postură ingrată poate să ajungă față de Dumnezeu, în ce cumpliție de fapte poate să ajungă și să-L blameze, să-L ducă în cele mai grele prăpăsti ale imoralității pe stăpânul viei. În biserica protestantă din Finlanda, mari credincioși chipurile, s-a făcut expoziție cu niște tablouri ale lui Iisus Hristos homosexual. Tablouri cu Maica Domnului, de care mi-este și greu ca să le mai îmbrac în haina vorbirii lesbiane. Maica Domnului puse într-o eprubetă cu urină. Alți nebuni au început să scoată lenjerie intimă cu chipul lui Hristos în cele mai murdare locuri. Alții își tatuiază pe ei sfinți sau îngeri. Alții mai nebuni, și probabil că lumea va nebuni din ce în ce mai mult, au început să-și facă biserică homosexuală, cu preot și episcop homosexual. Deci vor merge la biserica lor și se cunună numele lui Hristos. Oare aceștia nu sunt cei care sunt blasfemitorii dumnezeirii, cei care nu au haină de nuntă? Pentru mofturile lor carnale, iată că modifică și strică totul. Și dacă urmărești din aproape în aproape cine semnează pentru aceste scârnave scene, nu pot să le spun altfel, găsești un jidănel acolo jos sau un jidaucă. Vezi, dragilor credincioși, cât de ascuns este omenirea. Îți pozează în față un chip angelic. Are atâta miere pe buze, încât că toate cuvintele parcă îți străfulgere toată ființa ta și crezi. Dar de ce? Crezi, nebunește, fiindcă tu ești prins într-o culpă de genul acesta. Tu nu ai rădăcină în biserica cea adevărată, nu ai pusă sămânța credinței tale în pământul cel adevărat și în pământ fals. Țin să vă anunț că cei care au mediatizat, au mediat între comunitatea europeană, erau homosexuali. Trimișii de la Bruxelles au venit cu soțiile lor. Soțiile lor, tot de bărbați. Și-au mediat ca în România să se facă o țară homosexuală. Deci, dragilor credincioși, stăm și ne gândim, oare lumea aceasta unde se duce? Oare nu cumva își pregătește Apocalipsul prin foc și prin pucioasă? Că vedem Sodoma și Gomora, de ce cauza a murit, fără numai că se ajunge să se strice absolut totul. Dragilor credincioși, să avem foarte mare grijă pentru timpurile acestea. S-au făcut biserici pentru zoofili. Au ajuns ca în numele lui Iisus Hristos să cunune mâți cu mâță. Și în lume interlopă, cu daruri foarte mari. Stai și te gândești în mintea ta, dacă tu, omule, ești chip și asemănarea lui Dumnezeu nobilat, cum nimeni din univers nu este nobilat, iată tu unde cazi. Dar dacă Dumnezeu îți mai dădea o centimă de minte sau de frumusețe, sau din șirul vieții tale îți mai adăuga ceva, cred că lumea era distrusă. Oare acești oameni care astăzi pozează niște titani ai pământului, care își au sorgintea în Babilonul Americii, în acel hârdău al lumii, că nu poți să-i mai spui altfel, croit de evrei, oare acești oameni ce cuvânt de învățătură să mai ai de la ei? Mă uit cum se zbate biserica oficială ca un pește pe uscat, ca un leu deja înjunghiat și prins în laț. Ca o semăna cândva vânt și acum culeg furtună. Biserica homosexuală din lume se numește Biserica Ortodoxă Homosexuală. Atâta jignire poate să aducă. Prelații se luptă, dar e târziu. Totul e tardiv ca să te trezești după ce ești legat. Mi-aduc aminte de un împărat, Zenon, dacă nu mă înșel, care era bețiv, cumplit. Și era mare rușine pentru împărăteasă. Și împărăteasa i-a urzit de așa natură, încât că atunci când a murit el, probabil că era în coma alcoolică, l-a și băgat în mormânt. Că după ce l-a dezgropat, l-a găsit întors. Deci el s-a trezit, dar era în mormânt. Poate cât o fi regretat, era tardiv regretul. Nu cumva să ajungem ca după ce, neascultând porunca lui Dumnezeu, să fi prins în acest lat și atunci, cumplite vejerii, pocăință nu mai este. Cum spunea prorocul David, au doar se va mărturisi ție țărâna, niciun sens nu mai are mărturisirea unui trup mort. Deci, dragilor credincioși, pentru timpurile acestea am rostit aceste cuvinte care, indiferent dacă vor costa, dar ele nu sunt inventate, ci sunt explicitarea unui adevăr. Pentru timpurile acestea să avem mare grijă cum ne cârmuim zilele și mai ales odraslele de dumneavoastră. că vei muri nemângâiat în căruntețele vieții tale, când îți vei vedea copilul dus de nas de niște organizații din acestea, sau când îl vei vedea cum îți blasfemiază pe Dumnezeul tău în care ai crezut o viață și în care crezi cu adevărat că te vei muri și e viitorul cerului și al pământului. Când îți vei vedea ca un ucigaș pe fiul tău și în loc să ai plată la Dumnezeu vei da răspuns că din sângirile tale iată ce chip hiduos a ieșit. Vedeți că lumea înnebunește din ce în ce mai mult. Cred că în curând, după 2000, vor apărea nunți între roboți și roboțele. E firesc, sigur că da. Vor face diferite malformații în oameni, ceea ce se vede deja. Că știința s-a ajuns la niște culmi care sunt greu de înțeles pentru omul de rând. Și numai în miserie vor înțelege. Vor fi poate oameni care în pântece, în loc de organe, vor avea numai fiare, organe din fiare, că inima din fiare, inima mecanică s-a făcut. Deci lumea merge din ce în ce spre robotism. Nu roboții să te slujească, ci bagi capul singur precum cel care-i pus la jug, îl bagi în jugul care ți se deschide. Se pozează în toată lumea drepturile omului și vai, crapă inima de durere că mor prin Africa de foame sau mai știu eu, de unde, de boli necruțătoare. Astea sunt cuvinte goale. De îndată ce pentru dacă are să lichideze pe un om, dă tot avionul jos. Și motivează, evident, o pană la motor sau nu știu noi ce. Deci, pentru niște litigii omenești, nu se pune seama pe ce mai înseamnă omul. Se stârnește război ca să ucide pe unul, să ajungă până la el. Cum a fost cazul Iugoslaviei. Și pozează durând inima și mari creștini. Deci cred că lumea este prinsă în cea mai grea cursă. Eu cel puțin mă gândesc cu groază pentru timpurile viitoare, pentru creștinism și pentru viața omului în general, la moralitatea omului. Nu vreau ca să îmbrac cuvântul într-un pesimism, dar să știți că după zorii care se încrezăresc, după norii de la orizont, nu se știe dacă nu cumva lumea îl mânie din ce în ce mai mult pe Dumnezeu. Nu se știe dacă nu cumva ne îmbrăcăm în această haină a celor ucigași ai fiului viei, a stăpânului viei, a celui care astăzi are nuntă cu mireasa lui Hristos, care este biserica, unde stau sufletele noastre. Deci, iubiților credincioși, n-am făcut o polemică a timpurilor acestora falsă. Am arătat, am explicitat adevărul. Mulți dintre dumneavoastră aveți cunoștință de cele triviale și obscene care se aduc pe firmamentul curăției lui Dumnezeu. Dar mulți neștiind le-am spus ca să știți ce paște pe omenirea creștină. De ce spun omenirea creștină? Că ceilalți deja sunt prinși în gheara murdăriilor omenești și idolatre. Măcar cei care au rămas la nuntă, această nuntă dumnezeiască, căutați să vă schimbați haina, nu cumva sunând goarna îngerului, să vină îngerul și cu cuvânt blând să-ți spună: fiule, nu ai haină de nuntă, rogu-te, întinde mâinile să fii legat și aruncat în focul veșnic. Că nu este durere mai mare decât Fiul lui Dumnezeu în ceasul judecății să-L vezi cum sângerează din mâini, din coastă, din picioare unde a fost rănit. și cu cuvânt blând să-ți spună, te-am chemat în fiecare zi, iar tu ce ai făcut? Tu la hold în ziua cu tare, te-ai dus și ți-ai încercat voi, care sunt cele cinci simțuri, te-ai dus că ți-ai luat femeie, sunt patimile trupești, te-ai dus la beție, te-ai dus la afaceri, te-ai dus unde ți-a poftit inima și trupul, iar la nunta mea ai refuzat. Deci, dragilor credincioși, să înțelegem din pilda de astăzi personajele ce au lucrat, cine au fost și ce au ajuns. Nu cumva făcând și noi ca aceia să ne ardă stăpânul nunții, să ne ardă cetatea, iar pe noi să ne piardă cu foc. Și nu uitați un lucru, că în ceasul judecății, când se va declanșa ca fulgerul cum vine de la răsărit și la apus, după cum spune Apostolul Pavel, iar noi cei vii care vom fi rămași, vom fi răpiți în nor. Deci cei care mai rămân, constituind Biserica lui Hristos neucisă de porțile iadului, că ea nu va fi ucisă, vor fi prin putere dumnezeiască ridicați în nori ca să nu vadă cumpliția de pe pământ a celor păcătoși. Deci nu vor mai primi moarte și de vii vor merge în trup și suflet la judecata lui Hristos. Am spus acesta ca pentru cei ce au urechi de auzit să audă și ochi de văzut să vadă și minte de înțeles să înțeleagă mai ales cumpliția timpurilor acestora. Deci, iubiților credincioși, cât putem să ne străduim în zilele noastre, scurte, lungi, cu putere, fără putere, dar cum putem cu minte lucidă să aducem slavă și cinste bunului Dumnezeu în veci. Amin.